Awalanga i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy opanowali pożar w Zabrzu. Nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców. W lasach Warmii i Mazur obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Prezydent Ukrainy ma plan, który może doprowadzić do szybkiego końca wojny z Rosją. Pożar przy ulicy Sierakowskiego w Zabrzu został opanowany, trwa dogaszanie. Na miejscu wciąż pracuje 30 zastępów strażaków, mówi Wojciech Strugacz ze Straży Pożarnej w Zabrzu. Pożar już jest opanowany. Na miejscu działa ponad 30 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Również jest grupa chemiczna, która monitoruje stan powietrza. Nie ma żadnego zagrożenia na chwilę obecną. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków. Sytuacja już jest opanowana, natomiast dogaszanie będzie bardzo czasochłonne. Działania strażaków mogą potrwać do rana. Początkowo zapaliły się trawy i nieużytki, następnie ogniem zajęły się pojemniki z odpadami, a także lokalny warsztat samochodowy i zaparkowane tam pojazdy. W pożarze nikt nie ucierpiał. W lasach Warmii i Mazur ogłoszono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Na razie nic nie zapowiada poprawy sytuacji, bo na jutro prognozy pogody przewidują temperatury do 30 stopni i porywisty wiatr. Wilgotność ściółki leśnej jest najniższa na południu i południowym wschodzie regionu, ale praktycznie wszędzie oscyluje ona wokół 10%. W nadleśnictwie Wielbark w powiecie szczecińskim wilgotność ściółki wynosi 7,7%. Strażacy i leśnicy przypominają, że w lesie nie wolno używać otwartego ognia. Obowiązuje też zakaz wjeżdżania do lasów samochodami, motocyklami czy quadami. Gdy zauważymy pożar ściółki leśnej lub lasu, należy go jak najszybciej zgłosić. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Prezydent Ukrainy ujawnił we Włoszech, że opracował plan, który może doprowadzić do szybkiego końca wojny z Rosją. Wołodymyr Zełenski uczestniczył w forum ekonomicznym na północy Włoch. Ukraiński prezydent poinformował włoskich dziennikarzy, że opracował plan, który najpierw przedstawi w Stanach Zjednoczonych prezydentowi Joe Bidenowi i obojgu kandydatom w wyborach prezydenckich Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi. Nie ujawnił żadnych szczegółów. Powiedział jedynie, że plan oprócz pomocy zbrojnej dla Ukrainy dotyczy również istotnych kwestii globalnych. Dodał, że Ukraina potrzebuje gwarancji, a także szczegółowego planu obrony z użyciem broni, która byłaby elementem odstraszającym Rosję. Ukraiński przywódca wyraził przekonanie, że wprowadzenie tego planu w życie doprowadziłoby do szybkiego zakończenia wojny środkami dyplomacji. Mówił też o szybkim zorganizowaniu konferencji międzynarodowej poświęconej odbudowie zniszczonej Ukrainy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To wydarzenie to okazja do spróbowania lokalnych przysmaków z całej Polski oraz ekologicznej żywności oraz do uzyskania wiedzy o znaczeniach na polskich produktach. Za nami pierwszy dzień drugiego Festiwalu Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Na PGE Narodowym ponad 120 wystawców z całego kraju zaprezentowało swoje wyroby, w tym sery, wędliny, ryby, soki, kiszonki czy miody. Od rana smaki z polskich sadów, ogródków, pól i kuchni przyciągały mieszkańców Warszawy oraz turystów. Baleron? Tak. Czy karkówkę w siatce? Baleron. Baleron. Żywiecka. Boczek ma pan też dobry, tak. No i w ogóle jeszcze tą próbowałam. Wszystko mi bardzo smakuje. To są takie wyroby tradycyjne. Mamy paprykarze z różnych rybek. Z halibuta, z dorsza, z mintaja, z leszcza, z makreli wędzonej, z łososia. Rzeczywiście są bardzo dobre rzeczy. Póki co to wszystko, co spróbowałam, jest naprawdę dobre. W pierwszej książce kulinarnej polskiej z XVII wieku, 1682 rok, znajdziemy więcej przepisów na ślimaki, jak na wieprzowinę. I co pan tutaj próbuje? A proszę panią, na razie to ślimaka. Ja już jestem tak przed 80, to mnie nie zależy, czy padnę, czy nie padnę, mogę spróbować. Ale ostry jest. No, jak się chodzi do marketów, to takich rzeczy nie można znaleźć na sklepowych półkach. W ogóle się zapoznać, jakie produkty są w Polsce wytwarzane. Jakie wspaniałe rzeczy nasi rolnicy swoją ciężką pracą dla nas przygotowują. Jutro w drugim dniu festiwalu rolnicy i producenci będą oferowali swoje wyroby od 10 do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Cóż to były za emocje. Mamy kolejny medal w Paryżu i to złoty. Mistrzynią paralimpijską została Karolina Pęk. Wiadomo było, że zdobędzie medal, jednak nie było wiadomo, czy będzie to złoto, czy też srebro. Odpowiedź miał dać finał w paratenisie stołowym w kategorii WS9. Polka mierzyła się z Chinką Xiong Yuan i to Polka po niezwykle zaciętym meczu wygrała 3-2. Wielkie gratulacje dla pani Karoliny, która w Paryżu wywalczyła wcześniej 2 brązowe medale z Piotrem Grudniem w mikście oraz Natalią Partyką w deblu, ale to pierwszy w karierze złoty medal Karoliny w grze indywidualnej. W olimpijskiej formie jest także Bartosz Marzlik, który odniósł 25. zwycięstwo w cyklu Grand Prix. Dzisiaj wygrał w Rydze, choć już w pierwszym biegu zaliczył groźny upadek. Podniósł się i wygrał. Marzlik w klasyfikacji generalnej ma 17 punktów przewagi nad Szwedem Fredrikiem Lindgrenem, który dzisiaj zajął drugie miejsce. Trzeci był Brytyjczyk Danny Bewley. Kolejna przedostatnia runda odbędzie się w Wojens, a ściganie na Mistrzostwach Świata zakończy się w Toruniu. W Nowym Jorku za niespełna godzinę rozpocznie się finał tenisowego US Open. Zagrają Białorusinka Sabalenka z Amerykanką Pegulą, a to spotkanie zapowie nasz amerykański korespondent. Obie tenisistki w ostatnich tygodniach prezentowały bardzo wysoką formę, stąd ich awans do ścisłego finału jest tylko tego potwierdzeniem. 12 miesięcy temu grze o prymal w Nowym Jorku Białorusinka Olga Kokogow. We wcześniejszych meczach tegorocznego US Open przegrała tylko jednego seta. Z kolei dla Jessiki Pegoli to już jest najlepszy występ w karierze. Muszę być agresywna, dużo poruszać się na korcie, dobrze serwować i skutecznie odpowiadać na serwis przeciwniczki, zagrać mój tenis, jak to było dotychczas. Mówi przed dzisiejszym meczem Jessica Pegula. To będzie 8 starcie obu zawodniczek. Dotychczas 5-krotnie wygrywała Aryna Sabalenka. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Początek tego meczu o 22, a jutro o 20.45 w drugim meczu Ligi Narodów zagra reprezentacja piłkarzy. Po zwycięstwie ze Szkocją w Glasgow Polacy zagrają w Osijeku z Chorwacją. Jakiego spotkania spodziewa się selekcjoner Michał Probierz? Bardzo ciekawe spotkanie, bo wiemy, że to jest też dwóch zespołów, które grają ofensywnie i tak też chcemy grać. Na pewno trzeba powiedzieć, że zespół chorwacki ma tu bardzo dużo indywidualności i akurat musimy być bardzo skoncentrowani, bo na moment dekoncentracji potrafią to wykorzystać i mam nadzieję, że czeka wszystkich ciekawe spotkanie. Jeszcze na koniec piłka ręczna. Orlen Wisła Płock wygrała z Industrią Kielce 27-23 i zdobyła Superpuchar Polski. To samo trofeum zdobyły piłkarki ręczne KGHM-u Zagłębie Lubin. Jutro słonecznie, ale po południu w górach miejscami może spaść przelotny deszcz. Wciąż gorąco od 28 do 32 stopni, chłodniej lokalnie na wybrzeżu i w górach do 27. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Program Drugi Polskiego Radia i Festiwal Eufonie zapraszają na wyjątkowy koncert. Z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego zespół Monodia wykona specjalny program wypełniony pieśniami poety. Przed nami premiera nowych kompozycji Filipa Wiki. Za całość odpowiada oczywiście Adam Struk. Studio imienia Witolda Lutosławskiego 11 września o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie nck.bilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy stadionie na Łazienkowskiej ponownie dziesiątki, jak nie setki ludzi. A my tu na Myśliwieckiej w studiu teraz w duecie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski, 21:10. Dobry wieczór. Jazz and Bass. Temu na antenie Trójki w audycji Jazz and Bass celowo tylko raz wymieniłem imię i nazwisko tej przeuroczej, jak widać na zdjęciu, pięknie śpiewającej artystki z Londynu. Dziś zrobię to po raz drugi. Tara Lilly, Speak in the Dark, tak zapowiada swój album. Nie będzie to jej debiut. W 2022 roku artystka już zaproponowała słuchaczom malutką epkę, ale teraz o tym albumie, który nadchodzi, robi się coraz głośniej. Cztery karty już odkryła z tego 10-utworowego wydawnictwa. Nie będę tutaj Państwu ukrywał informacji, że gdzieś zdobyłem te karty i tych kart posłuchałem. Na razie Breathe Now, ten utwór, który zapowiada wydawnictwo na singlu. Myślałem, że cały album w tym kierunku, w jakim ten utwór zmierza, pójdzie. Okazuje się, że w różnych innych kierunkach artystka szuka przestrzeni dźwiękowej. Jest dobrze. Czekamy na 6 pozostałych elementów z tej 10-składnikowej układanki. 14,5 minuty po 21:00 to jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Słyszymy się w każdą sobotę między 21:00 a 23:00. Jeszcze raz dobry wieczór. No i zostajemy w Londynie i zostajemy z magiczną datą, 27 dzień września, bo właśnie wtedy Tara Lilly przekaże nam płytę, ale nie tylko ona. A China Jo, the piano abo, everything be cool, quiet and funny for. A China Jo, the body so day. Hey.

accept apologies. Yeah, that talk is cheap. I'm sorry, I'm not sorry. Truth is what I speak. And it's true that I am feeding myself. Love surface really deep in my cells. I can't help it, I don't need to dwell. Easing more into the loop of life. Sailing sweet, it's a smoother ride. Nothing but ecstasy, yeah, yeah. It flows through like fresher than I ever done. This walk more tall than ever before. Now that we're used to me, the choice is just as easy. Set it free, set it free, set it free, set it free. Maya Garcia, album Odyssey, jednak tydzień wcześniej niż płyta Ezra Collective, 20 września. No to z jednej strony dobrze, bo jednego dnia tyle nowych tytułów, tyle mam nadzieję dobrych tytułów. Tutaj Set It Free to trzeci zapowiadający ten album single razem z Richie Sayright, z formacji Kokoroko. To będzie epicka i absolutna podróż, tak jak zapowiada jedna z najbardziej cenionych w tym momencie saksofonistek młodego pokolenia na świecie, Nubaya Garcia. Jazz and Bass na antenie Trójki. W Jazz and Bass pasmo remiksów. Alice Russell. Powiedziałem już to kiedyś do mikrofonu Trójki, ale powtórzę przy okazji tego nagrania, że no szkoda, że ta ostatnia płyta Alice Russell no nie jest tą chyba, która stoi na tym szczególnym miejscu na półce zbieracza płyt Alice Russell, no ale dobrze, że są artyści w świecie muzyki, którzy wzięli się, mówiąc potocznie, za nagrania z tego I Am albumu, no i Palmskin Productions, to jeden z graczy True Tats, zremiksował Light, jeden z utworów, który się znajduje na płycie Alice Russell, o której przed chwilą powiedziałem. Te remiksy co jakiś czas docierają do audycji Jazz and Bass i ja tak sobie w tych remiksach, drodzy Państwo, przebieram. Teraz Slyfed Fifth Avenue. We'll be right back. Jazz and Bass na antenie Trójki, 25,5 minuty do 22. Sylwester Uzoma Onyeka II. Chyba nigdy nie wymieniłem jego imienia i nazwiska, zawsze mówiłem Sly Fifth Avenue. To bardzo utalentowany multiinstrumentalista, który sobie przebywa, żyje, tworzy w Nowym Jorku, no ale okazuje się, że te jego nagrania z ostatniej płyty Liberation też ktoś wziął na warsztat i ty dziś ten remix James Supernova na antenie Trójki. Pudełko z puzzlami i układanką, która nazywa się współczesny brytyjski jazz. Coś, co bardzo lubimy w tej audycji, coś, co czasami jest motywem przewodnim naszych sobotnich spotkań na antenie Trójki. Ostatnio natknąłem się na kolejny bardzo ważny puzzle w tej całej układance. Mimo tego, że płyta ukazała się w 2019 roku, no nie jest mi smutno, że dopiero teraz trafiłem na artystę, bo to pudełko jest tak przebogate, że lepiej późno niż później. Ashley Henry. Album zatytułowany jest Beautiful Vinyl Hunter, Ashley Henry. Jedna z notek biograficznych głosi: urodzony w listopadzie 1991 roku, kiedy zgasły ostatnie pożary ropy w Kuwejcie, kiedy zmarł Miles Davis, kiedy Gangstar wydał Step into Arena, kiedy Republika Południowej Afryki zorganizowała swój pierwszy międzynarodowy krykiet od 20 lat, kiedy odszedł Freddie Mercury. No i potem historia Ashleya, bardzo podobna do tych historii, z którymi spotykamy się, ucząc się tego brytyjskiego podwórka jazzowego. Wspaniałe wykształcenie, niesamowite towarzystwo, pierwsze próby, pierwsze nagrywki, pierwsze gościnne udziały w sesjach nagraniowych, pierwsza epka, pierwszy album, rok 2019, i ten album jest dzisiaj z nami. The flow cushy, the pen gift knowledge, my followers no trust it. Forever letting go with a mold to no avail. See the soul stale, look to cover up a holy sail. Took the wind from it, left me in the dark. So now I have to read between the lines in every part. To fully understand is never planned, but it's an art. And for my fam, it's nothing other than the heart. Second nature though, proper putting practice into show. How it go, but not obvious how populist approach. Not a joker, is it? I never know. Too busy to get a moment dizzy. I'm on my lonesome, willy, it gets taxing. Dough low when relaxing, keep on track, full traction. My people don't know those masking. I'm feeling it's cold, no acting. We're equally gold, the mind's sold, yeah. Now, yo. Between the lines, yo, hey, we see the time go, yo. Relieve the mind, go, so you see the signs, though, hey. Between the lines, yo, yo, we see the time go. To die, see the fire be getting kinda bright. Shine off a higher light, my ambition is not for sale. Sticking to vision, the mission isn't a one to fail. I've been never one to fail, I figure we on the way up. Got on bugging to nothing, man, they ain't saying enough. From when I speak, them I fumble over the words that I bust. I'ma keep it really real, 100, no wonder I must. Others try as they might, we let them go for it. Select the flow within respect, I'm over it. Beneath the word, just speak, I seek an opening. For me to know what is the motive in what you promoting. Can you see my soul's a part of every lyric, every bar, every rhythm, kicking it. Let me see me in my heart. Some light, some dark, some beyond our hype to rise. We try so hard, converting my time to art. From minds apart, the limelight shine is ours. Yo, between the lines, yo, hey, we see the time go. Yo, we leave the mind. Yeah. Ashley Henry na antenie Trójki. Wielkie inspiracje, szeroka paleta zespołów, nazw, gatunków, którymi inspirował się artysta. No i czuć te nawiązania do muzyki hip-hopowej na tym albumie. Na albumie też goście, między innymi w dwóch nagraniach, które za nami, Pressure i Between the Lines, Daniel Kazimir na basie. Tak, Daniel Kazimir. Proszę się nie martwić, do albumu wrócimy jeszcze w drugiej godzinie. Teraz mamy kwadrans do 22. No nie mogę Państwa pochwalić dziś za korespondencję mailową, ale mogę pochwalić zespół Fat Freddy's Drop za ich nowy singiel. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. No, we never get tired of this. No, we never get tired. No, we never get tired of this. No, we never get tired. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. Sun up to sundown, got to keep working, yeah. No, we never get tired of this. No, we never get tired. No, we never get tired of this. No, we never get tired. Walk through the fire, been through hell. Body was tired, but the spirit's won't fail. Boil. 12 million years and broken out the good oil. Fly getting out the water and we're up on the floor. From the Hummer Highway when the job is never really done, son. Bring it all together so don't we become the one, son. Pushing it all forward and creating the space. Now come on everybody, let's rock this place. The NPC or 101 or even Stratocaster. Whatever kid we're touching, know we're gonna be the master. The Toastmaster, around the world, the broadcaster. The ringmaster, since the days of all master. Turn the body out, spreading the vibration and increasing the peace. Stopping all the madness, calling for the fight to cease. Had enough of all this trouble, so I'm gonna sing it sweet. Had enough of all this trouble, so I'm gonna sing it sweet. Sing it la di da di da di da di da. Sing it la di da di da di da di da. Sing it la di da di da di da di da. Sing it la di da di da di da di da di da di da. The people will stand up, the crowd will pump their fists. Never get tired of this, tired of this. Yeah, the people will stand up, the crowd will bump their fists. And we'll never get tired of this, tired of this. Tylko proszę nie mówić, że skończyło się lato. No jak się skończyło lato, skoro takie nagrania docierają do audycji Jazz and Bass. Fat Freddy's Drop. Mogę powiedzieć legenda. Legenda z Nowej Zelandii. Muzyki słonecznej, muzyki reggae, muzyki dub, muzyki ska i wszystkiego, co z tym związane. Wspaniała orkiestra, tak? Bo to kilkanaście nawet osób na scenie. Powraca 8 listopada. Dokładnie kolejny album zatytułowany Slow Mo. No i mamy pierwszy zwiastun. 6 minut, to i tak krótko jak na zasięgi Fat Freddy's Drop. Next Stop to zupełnie świeże z wczoraj nagranie, które dodało jeszcze słońca do anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. No i skoro pojawiło się hasło Fat Freddy's Drop, no to zajrzyjmy jeszcze na album wydany rok temu. To jest album z remiksami z albumu Black Birds. No tam też wiele się dzieje, no i tym akcentem chciałbym już zaprosić na drugą część naszego dzisiejszego spotkania, bo ona rozpocznie się zaraz po serwisie informacyjnym. Get them bones in the water, leave them all day. Get them bones in the water, get them bones, leave them all day. Get them bones. Good things take time to do now, so I'ma take my time with you. Down here, can we make it over? The road is on, but makes it stronger. And life is such a mystery. Stay a while now, you might see. Give me one of those rainy days. The best that's yet to come my way. Feels so good to me, yeah. Can't get enough of them bones, baby. Bones, baby, baby.